Dzisiaj bucha, zio. I like to smoke weed, a good sense in me, I like. Smoke weed, a good sense in me, I like. Smoke weed, a weed, good sense in me, I like. Who am I? Natural dread killer. I like to smoke weed, a good sense in me, I like. Smoke weed, a good sense in me, I like. Smoke weed, a weed, good sense in me, I like. Who am I? Natural dread killer. Podaj stika, bracie, bo ja jeszcze nie w klimacie. Nalajcie trzy karniaki, aby uzupełnić braki. Od zawsze respektowana NDK zasada. Bez stika nie wychodzi na scenę nasza brygada. Bez dymu nie ma rymu, bez dymu nie ma flow. Bez dymu nie ma dread killa, nie ma raga show. Więc podaj stika, niech znika w pomykach. Niech się żarzy, niech się smaży. Niech zagości uśmiech na mej twarzy, bo ziele ma przyjaciół wiele. Dreadlock, Paxson jest ziela przyjacielem. Palę, ale nie stale, bo ten co pali stale ma tylko jedno na świat spojrzenie, jak ten co nie pali wcale. Zostały takie czasy, za dwie kule już zawiasy. Prawo zbiera kryminalne plony z młodzieżowej masy. Nie chcę za chmurek nic za więziennym murem. To jest za legalizacją, niech podniesie ręce w górę. I like to smoke weed, a good sense in me, I like. Smoke weed, a good sense in me, I like. Smoke weed, a weed, good sense in me, I like. Who am I? Mija sensy, mila, miła, mija mała chwila. Kolejna blytka się zawija, bruch ma, kiedy już pełen chilla. Otwórz oczy, otwórz umysł, gorilla. A zobaczysz to, czego nie zobaczysz nawet w brylach. Zatem palę, palę, palę wszędzie, gdzie tylko jestem. Tak zawsze było i tak będzie. Palę w parku, palę w górach, palę na plaży. Kiedy ładna jest pogoda, kiedy słońce smaży. Kiedy podpłynie po twarzy, kiedy deszcz pada. Nie trap się brada, roluj jointa, taka moja rada. Kanciak, na wszystko pomaga jak raga. Gorąca jak lawa, kusząca niczym zrada. Oni mówią, że jedziesz na dragach, bierzesz narkotyki. Ja mam to w dupie, dalej palę stiki. Kolejna pozytywna akceraka, wibracja. Medytacja w twoim życiu, enter albo spacja. I like to smoke weed, a good sense in me, I like. Smoke weed, a good sense in me, I like. Smoke weed, a weed, good sense in me, I like. Who am I? Natural dread killer. Popłynę po tym bicie na lajcie. Ja popłynę po tym bicie na lajcie. Gaz porasta, mury mego miasta. Nielegalna plantacja zielonego chwasta. Niedługi czas minął, gdy wpłucamy wpłynął. Tetra, hydrokanabinol, pozytywny stan nawinął. Chmura słodką dla to ta good sense i mila ona. Cała zielona w setce bledce skrężona. Skona w moich szponach palona, nie w gramach, a w tonach. Ja na zarajcuję, biwa przywiedzi i bizona. Gdy przychodzi pora na hardcora, wnet stworzona haszkomora. Dobrze szczelna nora, każdy pora taka rola. Nikt nie mówi hola hola, tylko ciągnie z bonga bonga. Pęka klątwa, rośnie bomba, tak to tu wygląda. Lecą z mej gęby, kumulusu w kłęby. Jestem zaklęty, płakomy na kolejne kęsy. Zielony festyn, tu częsty smug gęsty. Płucą me na wiedza, jak za mokry metal. I like to smoke weed, a good sense in me, I like. Smoke weed, a good sense in me, I like. Smoke weed, a weed, good sense in me, I like. Who am I? Natural dread killer. I like to smoke weed, a good sense in me, I like. Smoke weed, a good sense in me, I like. Smoke weed, a weed, good sense in me, I like. Who am I? Natural dread killer.